yaşadım, dünya hep kaldı sanma. Her gün namazın kıl sakın usanma. Hep iyi tohum ek geçlik çağında, ektiğin biçersin cennet bağında. Sin cennet bağında. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle adam, müjdeye kavuşur günahsız. Tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle adam, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Ölümü hiç hatırlamaz, haram işler bir de namazın kılmaz. Bir gün gelir tutmaz olur bu eller, söyleyemez Allah demeyen diller. Bir gün gelir tutmaz olur bu eller, söyleyemez Allah demeyen diller. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle adam, müjdeye eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle adam, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Melekleri kabre gelerler, namazın doğru kıldın mı diyeler. Hemen kurtulurum sanma ölünce, azap melekleri çıkıp gelince. Hemen kurtulurum sanma ölünce, azap melekleri çıkıp gelince. Gel şimdiden tövbe.